Zyskamy ponad 4000 rocznie, a to oznacza, że... Będzie basen! Karate! Tańce! Juhu! A ty już wiesz, ile zyskasz na Polskim Ładzie? Sprawdź na podatki.gov.pl. Niższe podatki, więcej w portfelach. Kampania Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 grudnia, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Drugą dobę ratownicy walczą o życie górnika zasypanego w kopalni w Rudzie Śląskiej. Prezydent w Katarze, priorytetem bezpieczeństwo energetyczne Polski. Czy niedziela będzie dla nas? Na skoczni w Wiśle dziś konkurs indywidualny. Trwa walka z czasem w kopalni Bielszowice. Pod gruzami wciąż jest jeden z górników. Drugiego nad ranem udało się uratować. Trafił do szpitala, ale jest w dobrym stanie. Nie wiadomo, ile czasu zajmie dotarcie do zasypanego mężczyzny, bo ratownicy pracują w ekstremalnych warunkach, mówi wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Rajmund Horst. Prace są wykonywane w totalnym takim obwalisku, w rumoszu skalnym. Przestrzeń, która jest stworzona, żeby się przedostać w stronę poszkodowanego, jest wykonywana na minimalną szerokość, wysokość, tak żeby pracownik mógł się tam zmieścić po prostu, a żeby to było jak najbardziej skuteczne i efektywne w przemieszczaniu się do przodu. Do wstrząsu w kopalni w Rudzie Śląskiej doszło wczoraj rano na głębokości 780 metrów. Górnicy wykonywali prace konserwacyjne. Ratownicy GOPR w Bieszczanach uratowali turystę, który wczoraj wieczorem samotnie wybrał się w rejon Tarnicy. Mężczyzna zabłądził, miał zdrętwiałe z zimna ręce i nie mógł zainstalować w telefonie aplikacji ratunek. GOPR-owcy poprosili o pomoc kolegów z lotniczego pogotowia ratunkowego w Ustrzykach Górnych. O sukcesie akcji decydowały minuty. I zadzwoniłem do tego gościa, żeby jak będzie widział śmigłowiec i słyszał, żeby mrugał latarką. I tak naprawdę dzięki chłopakom z lotniczego pogotowia ratunkowego w miarę precyzyjnie określiliśmy miejsce, gdzie on się znajduje. Śmigłowiec wyrzucił naszych dwóch ratowników w rejon działania, no i odnaleźli tego chłopaka. Dotransportowali go do śmigłowca, on był już drugi stopień hipotermii, no i został przetransportowany na SOR śmigłowcem do Lewka. Mówił Jarosław Dąbrowski z bieszczadzkiej grupy GOPR. Ratownicy ostrzegają, że w Bieszczadach jest już zima. W dolinach leży około 20 cm śniegu, w wyższych partiach nawet pół metra. Bezpieczeństwo energetyczne, surowce i inwestycje to najważniejsze aspekty drugiego dnia wizyty prezydenta w Katarze. Dziś Andrzej Duda będzie rozmawiał z emirem Kataru. Weźmie także udział w polsko-katarskim forum biznesowym. Z Kataru Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda spotka się z emirem Kataru, szejkiem Tamimem Altanim przed południem. W trakcie spotkania zostaną omówione m.in. kwestie długoterminowej współpracy obu państw oraz dalsze rozwijanie wymiany handlowej. Tu, jak mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch, jest duże pole do działania. Same zakupy gazu powodują deficyt w bilansie handlowym z Katarem. Zastanawiamy się, w jaki sposób można, razem z Katarczykami zresztą, w jaki sposób można ten deficyt zniwelować. Na przykład poprzez udział polskich przedsiębiorstw w przetargach, na przykład poprzez wspólne prace nad innymi źródłami pozyskiwania energii. No i wreszcie bardzo ciekawym tematem jest temat rolnictwa. Prezydent Andrzej Duda pobyt w Dosze zakończy udziałem w drugim polsko-katarskim okrągłym stole biznesowym. Będą tu również przedstawiciele polskich spółek z sektora energetycznego, którzy towarzyszą polskiej delegacji. Z Dohy w Katarze Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 10 przypadków koronawirusa wykryto na wycieczkowcu płynącym do Nowego Orleanu. Na rejs wybrało się ponad 3000 pasażerów. Jednostka wypłynęła z Nowego Orleanu tydzień temu na rejs po Zatoce Meksykańskiej i cumowała w portach w Belize, Hondurasie i Meksyku. Do największego miasta Luizjany ma wrócić po południu naszego czasu. Przypadki wirusa wykryto wśród załogi i pasażerów. Na pokładzie wprowadzono kwarantannę i izolację. Polacy w składzie Żyła stękała kubacki Stoch zajęli czwarte miejsce w konkursie drużynowym w skokach narciarskich w Wiśle. Na półmetku wszystko wyglądało znakomicie. Biało-czerwoni byli drudzy z niewielką stratą do Austriaków. Ostatecznych zwycięzców konkursu niestety po słabym skoku Dawida Kubackiego w drugiej serii Polacy pogrzebali szansę na podium. No ale dziś jest nowy dzień i nowy konkurs, tym razem indywidualny. W Wiśle jest Kuba Niziński. Kuba, wczoraj... Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj podium było o włos, no to może niedziela będzie dla nas. A dlaczego nie? Wczoraj faktycznie zaskoczenie, Polacy na czwartym miejscu ostatecznie, choć było blisko, bardzo blisko to podium. Spoglądając na indywidualne wyniki naszych skoczków, gdyby ten konkurs wczoraj właśnie zaliczał się do tej kwalifikacji, to byliby dwóch Polaków w pierwszej dziesiątce. Piotr Żyła szósty, Kamil Stoch dziewiąty. To oznacza, że dzisiaj naprawdę może być dobrze. Ale najważniejsze po wczorajszym konkursie, żeby wyciągnąć wnioski, co zostało zepsute, bo te skoki dobre przeplatały się z tymi słabszymi, a tak

Później myślę, że zaczynają państwo myśleć już o prezentach, a jak o prezentach, to być może o czymś ładnym, jakiś preciozem, biżuteria. No i o tym, jak nosiły się królowe i jaką biżuterię można było znaleźć w skarbcach królewskich, opowie nam Ewa Letkiewicz. A na koniec motoryzacyjnie podsumujemy rajd Barwórki, który zakończył się wczoraj w Warszawie. Tak będzie się przedstawiał plan audycji. Najbliższa godzina upłynie właśnie na omawianiu tych tematów, ale rozpoczynamy bossanową. W takim razie Maria Rita, specjalnie dla was. Dźwięki bossanowy, samby, a my tymczasem przenosimy się na Górny Śląsk, bo tam dzisiaj zawita Mikołaj, a być może już nawet tam jest. Dzień dobry, święty Mikołaju. Halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak to jest, że święci czasem działają przez konkretnych ludzi, przez konkretne osoby. Tą osobą jest dzisiaj pan Łukasz Wylężek, dzieło świętego Mikołaja, Fundacja Rosbark. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. O której godzinie i gdzie można spodziewać się świętego Mikołaja w Tarnowskich Górach? Tak, można świętego Mikołaja, biskupa, spotkać o godzinie 11.45, godzina 12 na Tarnogórskim Rynku w Tarnowskich Górach. A potem dokąd się uda Mikołaj? Później udajemy się do szpitala Ojców Kamilianów, by podarować, przekazać upominki od świętego Mikołaja i złożyć życzenia bożonarodzeniowe. Po wizycie szpitala Ojców Kamilianów wyruszamy dalej do kolejnego szpitala. Będzie to szpital wielospecjalistyczny w Tarnowskich Górach numer 3. Tam również święty Mikołaj za pośrednictwem również też swoich pomocników rozda przemiłe upominki. Po wizycie szpitala wyrusza w dalszą podróż do Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach. No to bardzo napięty program świętego Mikołaja. A jak podróżuje święty Mikołaj? Czy saniami, czy konno, czy jak? Czy piechotą? Nie. W tym roku akurat po raz kolejny święty Mikołaj będzie podróżował przepiękną, zabytkową bryczką. Zaprzęgniętymi w konie. Ozdobione bardzo pięknie i konie, i bryczka, także to bardzo malowniczo. Na malowniczym tarnogórskim rynku ta parada Mikołaja również będzie wyglądała pięknie. To takie piękne, zabytkowe miejsce, zresztą związane z historią Polski, więc myślę, że te mieszkańcy Tarnowskich Gór przybędą na spotkanie. Czy spodziewacie się dużej frekwencji? Tak, spodziewamy się, bo widzimy na portalach społecznościowych, jest na bieżąco wszystko opublikowane, gdzie święty Mikołaj się znajduje, gdzie się będzie znajdował i w którym miejscu jest. A kto spotka świętego Mikołaja na swojej drodze w trakcie podróży na rynek tarnogórski, otrzyma przemiły upominek, będą to swojskiego wyrobu ciastka świąteczne i również obrazki z postacią świętego Mikołaja. Mikołaja biskupa. No ale zdaje się, że szykowanie prezentów zaczęło się już jakiś czas temu i pomagało bardzo wiele osób. Kto dokładnie? Tak, zgadza się. Włączyło się, można powiedzieć, całe województwo śląskie. Pakowali włodarze województwa śląskiego, włodarze ościennych miejscowości, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, również mieszkańcy, czy to Nakła Śląskiego, czy Bytomia, Tarnowskich Gór, również włączyli się w tą akcję. Policja włączyła się w akcję, strażacy włączyli się w akcję. Było naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Zespół pieśni i tańca Śląsk z Koszęcina również pakował. Śląscy artyści pakowali. No jest naprawdę co wymieniać. No to fantastycznie. Wszystkim pomocnikom bardzo dziękujemy. I to nie jest tylko tak, że przecież taki prezent zapakowany, przekazany jest tylko materialnym upominkiem czy czymś, co postawimy gdzieś w mieszkaniu i będzie stało. To także jakiś wyraz dobra i troski o drugą osobę. I to powinno jakoś pączkować. I jakoś to dobro powinno krążyć wtedy. Myślę, że ludzie obdarowani tak zupełnie bezinteresownie na ulicy, a jeszcze jak znam świętego Mikołaja, to jest uśmiechnięte od ucha do ucha, więc z radością te prezenty są przekazywane. No więc myślę, że to dobro będzie potem krążyć i wracać. I mieszkańcy Górnego Śląska dzisiaj, już dzień przed imieninami świętego Mikołaja, mogą się cieszyć tą piękną tradycją. Tak, tak, zgadza się. Jak to mówimy czasami tutaj u nas na Śląsku i nie tylko na Śląsku. Mała rzecz, a cieszy. Ja się cieszę, że mogę małymi rzeczami dokonać dużych rzeczy. Tak, bo to rzeczywiście są czasem drobiazgi. Te prezenty widziałam, które pakowaliście, to są zwykłe szyszki, ale pięknie ozdobione brokatem na ładnej podstawce. Mogą stanowić ozdobę stołu świątecznego. Mogą być też komuś dalej podarowane. Po prostu niech to krąży. W takim razie, proszę dokończyć. Ja zachęcam słuchaczy tutaj radia, którzy nas słuchają, jeżeli macie ochotę i czas do śledzenia fanpage'a, wystarczy wpisać na Facebooku dzieło świętego Mikołaja w Nakle Śląskim i wszystko po prostu będzie wyklarowane, jeżeli ktoś jest ciekaw, jak funkcjonujemy, jak na co dzień, co robimy, czym się zajmujemy. Ja myślę, że ta wasza wizyta w placówkach medycznych, w szpitalach dzisiaj będzie bardzo ważna i może przynieść dużo radości, zwłaszcza tam wszystkim pacjentom życzymy zdrowia i radości, i tego uśmiechu, który, mamy nadzieję, te upominki i wasza wizyta wywołają na twarzach. Jeszcze ostatnie pytanie. Ilu pomocników ma w tym roku święty Mikołaj? Dzisiaj no dość sporo nawet będzie, bo to są i pomocnicy, jeżeli chodzi od strony tej technicznej, to i fotografowie, monterzy, również stowarzyszenie będzie w pięknych strojach naszych ludowych wspierać świętego Mikołaja. Będziemy mieli kominiarza, zastępcę za diabła, my się tutaj właśnie śmiejemy. Będziemy mieli również anioły,

pokój daj Ty. Krzysztof Antkowiak i piękne słowa księdza Piotra Pawlukiewicza wprowadziły nas w nastrój kolejnej rozmowy. Łączymy się teraz z Krakowem, z panią Jolantą Sosnowską. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie państwa, witam panią szczególnie serdecznie. Witamy. Pani napisała książkę o Mikołaju Świętym i zacznijmy rozmowę właśnie od tego, czy Mikołaj Święty istniał naprawdę, czy on rzeczywiście egzystował. Oczywiście, oczywiście egzystował, oczywiście istniał i działał cuda również za życia, więc był postacią z krwi i kości, był postacią historyczną. I w nawiązaniu do tej pięknej piosenki, którą przed chwilą usłyszeliśmy, chciałam powiedzieć, że właśnie był osobą, która wprowadzała pokój, był solą tej ziemi i był pełen miłosierdzia. Żył na przełomie III i IV wieku w starożytnej krainie zwanej Licją. Dzisiaj jest to Turcja, turecka Anatolia. I naprawdę działał niesamowite cuda. Był biskupem, który troszczy się o swój lud. I tak na przykład było w czasie, kiedy panowała i zaraza, a potem kiedy był głód. Także istniał naprawdę i warto w niego wierzyć. No właśnie, wierzymy w świętego Mikołaja. Zresztą ten kult, który potem się rozprzestrzeniał przez wiele lat, jest na to dowodem. Aczkolwiek mam wrażenie, że w ostatnich dziesięcioleciach ten kult się nieco wykoślawił i my, mówiąc o świętym Mikołaju, myślimy raczej o takim konsumpcyjnym podejściu do życia, o tym, żeby coś dostać, coś kupić, coś wręczyć. Natomiast zupełnie oddzielamy to współczesne rozumienie świętego Mikołaja od jego prawdziwej osoby i od tego dobra, które czynił. On zasłynął kilkoma cudami, ale pierwszy taki chyba, który pięknie opisano, dotyczył panien na wydaniu. Czy mogłaby pani o tym opowiedzieć? Tak, to była opowieść dosyć niesamowita, ponieważ Mikołaj, trzeba wiedzieć, odziedziczył po swoich rodzicach, którzy dosyć wcześnie zmarli, a byli majętnymi ludźmi, odziedziczył spory majątek. I wtedy postanowił, że on tym majątkiem się podzieli. Było tak, że ludzie w Mirze zaczęli zauważać, że no miał taki ogromny majątek, ale ten majątek topnieje. I zaczęto się podejrzliwie przyglądać, co się z tym majątkiem dzieje, bo przecież prowadził bardzo cnotliwy, można tak powiedzieć, styl życia, więc nie wydawał tego na jakieś hulanki czy swawole. Potem okazało się, kiedy właśnie były trzy ubogie panny, które nie mogły wyjść za mąż, no bo po prostu nie miały pieniędzy na posag. Ojciec im nie mógł tego zabezpieczyć. Poza tym był już tak zdesperowany, że chciał te trzy dziewczyny wysłać na ulicę, żeby zarabiały. I dowiedział się o tym Mikołaj, biskup z Miry, i postanowił temu zaradzić. Niewidziany przez nikogo, mówi się, że albo raz wrzucił te trzy sakiewki ze złotem, albo sukcesywnie, jak każda z nich miała wyjść za mąż. I dzięki temu, ponieważ za trzecim razem już ojciec postanowił, że tak powiem, bacznie obserwować, co się dzieje, jak to się dzieje, że te pieniądze trafiają do tych dziewcząt, zorientował się, że to był właśnie święty Mikołaj. I najważniejsze w jego postępowaniu było to, że on czynił te swoje dzieła miłosierdzia, będąc niezauważonym. On absolutnie nie chciał, żeby ktoś wiedział, że to on jest tym dobroczyńcą. Chciał po prostu być tak jak nauczał Pan Jezus, żeby kiedy czynimy dobro, żeby lewica nie widziała, co czyni prawica. To być może stąd ten zwyczaj, który pozostał do dzisiaj, że Mikołaj zawsze przychodzi niepostrzeżenie, niewidziany i podrzuca te swoje dary albo do skarpetek, albo wrzuca je przez komin, tak żeby faktycznie nie można było go złapać na gorącym uczynku i mu podziękować. No właśnie, ja pamiętam z dzieciństwa, kiedy 5 grudnia wieczorem myśmy z siostrą pucowały buty i te buty wystawiałyśmy po wewnętrznej stronie drzwi, od strony mieszkania, ale drzwi wejściowych, ponieważ czekałyśmy, że w nocy przyjdzie Mikołaj i jak zobaczy, że te buty są wypastowane, a jeszcze do tego on tam z góry jako święty, no to wiedział, czyśmy były grzeczne, czy nie, to z wielkim napięciem oczekiwałyśmy potem rano, co w tych butach będzie. Więc zawsze było to oczekiwanie takie pełne napięcia, czy zasłużyłyśmy, czy nie zasłużyłyśmy, co dzisiaj jest kompletnie oddzielane, prawda? Ludzie chcą dostawać prezenty albo obdarowują innych już bez tego, bez tej otoczki, jakby nazwijmy ją moralnej, że zasłużyłem, to dostaję prezent, nie zasłużyłem, dostaję rózgę. To prawda, no oddzielenie właśnie nagrody od zachowania, od tego, czy stylu życia, że tak powiem, no jest chyba trochę jednak niepotrzebnie krzywdzące, dlatego że też nie mobilizuje nas do tego, byśmy się starali, byśmy chcieli być trochę lepszymi w różnych aspektach życia. Ten brak rózgi to też widać w takim wychowaniu chyba współczesnym, kiedy wszystko można, wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki i nie wszyscy się starają, nie wszyscy potrafią się zmobilizować samodzielnie. No też mi się tak wydaje, bo jednak nagroda to jest zapłata za jakieś dobro, prawda? A jeżeli się staramy się czynić dobrze, to tutaj jest też ten element naśladowania świętego. I tu w nawiązaniu do świętego Mikołaja pamiętam, że również kazania okolicznościowe wygłaszane czy w XIX wieku, czy w XVIII, tu przytaczam również z początku XX wieku, z okazji odpustu świętego Mikołaja, czy z okazji Dnia Świętego Mikołaja, kładły właśnie nacisk na ten pedagogiczny aspekt wręczania prezentów, obdarowywania dzieci, żeby rodzice zwracali uwagę i żeby czasem tą rózgę też wyciągnęli, tą symboliczną oczywiście, żeby dać do zrozumienia, żeby to miało aspekt wychowawczy. Książka została pięknie ilustrowana zdjęciami Adama Bujaka, który zjeździł Polskę wzdłuż i wszerz po to, by odkryć i udokumentować miejsca kultu związane ze świętym Mikołajem i okazało się, że tych miejsc jest bardzo dużo. Ile konkretnie? No jest w Polsce 327 kościołów poświęconych świętemu Mikołajowi i trzeba powiedzieć, że właśnie niestrudzonej postawie Adama Bujaka, który jeździł po tych kościołach w Polsce, zawdzięczamy ten kształt, taki właśnie kształt tej książki, gdzie nacisk został położony na Polskę, ponieważ u nas jest mnóstwo dzieł sztuki, nie tylko w kościołach, ale również w muzeach, które świadczą o życiu świętego Mikołaja, które pokazują, jak wspaniałą inspiracją postać tego świętego była dla malarzy, dla rzeźbiarzy, ale również dla twórców literatury. A gdzie w Polsce są takie miejsca najbardziej związane z kultem świętego Mikołaja? No na przykład są katedry, prawda? Spośród nich możemy wymienić Bielsko-Białą czy Łowicz. Są takie miasta duże jak Gdańsk, Lublin, Kraków, ale są również takie jak, mało znany państwu na pewno, Kidów koło Pilicy, Imielno, Żelichów, Liszki, Dukla i tak dalej. Więc tych, że Piennik Biskupi. Także tych miejsc jest bardzo dużo i nieraz te wizerunki są po prostu wspaniałe. Na przykład na okładce jest wizerunek świętego Mikołaja z Brzozowej. W Żelichowie z kolei na przykład znajduje się taki bardzo ciekawy obraz, który przedstawia świętego Mikołaja stojącego przy oknie i czekającego na to, aż trzy panny, które leżą w łóżku, zasną, żeby on mógł wrzucić im przez okno te trzy złote sakiewki. Są opowieści o jego cudach. Znaleźć możemy w różnych miejscach w Polsce. Na przykład są w takim antependium z kościoła w Domaradu, w Tymowej, przepraszam, znajduje się scena przedstawiająca świętego Mikołaja, który ratuje trzech skazańców. Tak, bo to także patron ludzi, którzy niesprawiedliwie są oskarżeni, albo którym niesprawiedliwie zabrano majątek. Także wszyscy ci, którzy się też sądzą, powinni się modlić za świętego Mikołaja. Tak, bo on jest takim patronem bodaj 30 grup zawodowych, społecznych, w tym również żeglarzy, ale i panien, które chcą wyjść za mąż. No akurat dziś można powiedzieć dobrze wyjść za mąż, ponieważ ten aspekt posagu już absolutnie nie istnieje, natomiast istnieje sprawa dobrego zamążpójścia. I ona teraz spędza sen z powiek wielu pannom, a także ich matkom i rodzinom. Tak. To na koniec jeszcze jedno zdanie. Gdzie spoczęły szczątki świętego Mikołaja? Szczątki świętego Mikołaja po śmierci spoczęły w Mirze, tam gdzie był biskupem. Jednakże po siedmiu wiekach, w 1087 roku, zostały przewiezione z obawy przed zbezczeszczeniem przez Saracenów, zostały przewiezione do włoskiej Bari. I tam są do dzisiaj. Niektórzy mówią, że zostały wykradzione. Być może tak to się odbywało. Natomiast okazuje się, że to było opatrznościowe, ponieważ dzisiaj jest to teren Turcji i nie wiadomo, jakby się to potoczyło. Tymczasem teraz święty Mikołaj spoczywa w Bari i jakkolwiek tą mannę tak zwaną, oleum, myrrum, różnie to było nazywane. W każdym razie szczątki wydzielały tą substancję zaraz po śmierci, wydzielały w Myrze, wydzielają do dzisiaj w Bari, więc świadczy o tym, że święty Mikołaj nic przeciwko temu nie miał i ta mira ma właściwości lecznicze. Jest również dzisiaj jako relikwia na przykład w kościele świętego Mikołaja w Krakowie. Bardzo dziękujemy za tę piękną opowieść przez wieki. Jeszcze tylko dodam, że święty Mikołaj i jego szczątki spoczywają w tej samej katedrze, w której spoczywa nasza królowa Bona, również w Bari. Tak jest. Także to tak jest. Jeszcze jedna wspólna klamra łącząca świętego z Polską. Bardzo dziękuję. Jolanta Sosnowska, współautorka razem z Adamem Bujakiem książki Mikołaj Święty o prawdziwym świętym Mikołaju. Bardzo dziękuję. Die for love, they get light in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. Pozwoliłam sobie przywołać ten wiecznie młody przebój Marilyn Monroe, dlatego że teraz będziemy rozmawiać o biżuterii i o biżuterii królewskiej, proszę Państwa. Być może taką mogła też nosić królowa Bona, o której przed chwilą wspominałam. Łączymy się z panią doktor habilitowaną Ewą Letkiewicz, historykiem sztuki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani pracuje, wykłada na UMCS-ie i zajmuje się właśnie biżuterią, historią biżuterii od najdawniejszych czasów, od dawna do XIX wieku. Ale nas interesuje ta biżuteria królewska, czyli biżuteria Jagiellonów, również dlatego, że teraz właśnie pracuje pani nad publikacją na ten temat. Proszę powiedzieć, jaką biżuterię nosiły polskie królowe w tym czasie? Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Polskie królowe nosiły wspaniałą biżuterię, którą mogły kupować właśnie w czasach nowożytnych, dzięki temu, że po odkryciu nowego lądu do Europy zaczęły napływać w ogromnych ilościach kamienie szlachetne, perły, złoto. Do czasów odkrycia Ameryki tego złota i kamieni szlachetnych była ograniczona ilość, właściwie cały czas ta sama pula złota i kamieni szlachetnych krążyła, wydzierano sobie to napadając na siebie. Dopiero napływ złota z Nowego Lądu spowodował, że złoto stało się bardziej dostępne i oczywiście to bogactwo poprzez prezentację złota każdy z władców chciał pokazać, kupując w możliwie jak największych ilościach precjoza, czy też złoto, które powierzał do wykonania złotnikom. Polskie królowe nosiły najświetniejsze klejnoty zamawiane w przodujących ośrodkach złotnictwa europejskiego, zatrudniano znakomitych artystów, o czym świadczą niestety nielicznie przetrwałe relikty, które świadczą o świetności biżuterii z tamtego czasu. Zachowały się do naszych czasów między innymi w pojedynczych sztukach klejnoty królowej Bony, wykonane przez artystę weneckiego Jana Jakuba Caraglio. Klejnoty te są dzisiaj przechowywane w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Jest to portret królowej cięty w kamieniu szlachetnym, otoczony wspaniałą oprawą ze złota emaliowaną barwnie. Też tego rodzaju klejnot portretowy zachował się w przypadku Barbary Radziwiłłównej. Barbarę Radziwiłłówną kojarzymy głównie przez perły, których miała bardzo dużo jeszcze przed ślubem z Zygmuntem Augustem. Wiemy z jej spisów kosztowności, że tych pereł miała ogromne ilości. Oczywiście zakochany w niej Zygmunt August kupował dla małżonki kolejne sznury pereł, między innymi w Gdańsku, między innymi były one sprowadzane z Turcji. O te klejnoty nie wiemy, czy jest to do końca prawda, ale miała ubiegać się później królowa Elżbieta I, też miłośniczka pereł, ale jest to wiadomość niesprawdzona, stąd też nie wiemy, czy tak rzeczywiście tak było. Ale całkiem prawdopodobne jest, że te klejnoty były na tyle okazałe, na tyle piękne, że były znane w Europie i że kobiety, które modni się, jak zawsze myślę, że natura kobiety jest niezmienna, że po prostu podpatrywały i troszkę zazdrośnie chciały również coś dla siebie uszczknąć. A tak konkretnie już mówiąc, to oprócz pereł, jakie kamienie najczęściej były wykorzystywane w biżuterii i jakie elementy tej biżuterii tworzono najczęściej? Czy były to diademy, czy pierścionki, czy zawieszki, czy bransolety? Były to przedmioty wszystkie, które pani wymieniła, oprócz kolczyków. Kolczyki pojawiły się w Europie późno w związku z zakazami kościoła mówiącymi o tym, że należy nie ulepszać tego, co Bóg stworzył. Pojawiły się zakazy leges sumptuaria, które zabraniały noszenia zbyt wystawnych przedmiotów, żałując te pieniądze, przeznaczając te pieniądze na inne cele niż na klejnoty, nakłaniana, aby te pieniądze... Żeby się dzielić z innymi. A ile mogła ważyć taka suknia, bo sądzę, że suknię również zdobiono klejnotami. Ile mogła ważyć taka suknia? Na pewno kilogramy, dokładnie nie powiem, ale królową Elżbietę I ubierano w te reprezentacyjne szaty, które ważyły tak dużo, że ona pozując do portretu mogła stać chwilę i malujący portrety korzystali po prostu z wypożyczonych kostiumów królowej, bo ona na chwilę tylko mogła się w tym zaprezentować. Były to na pewno kilogramy, bo wiemy, że też Król Słońce Ludwik XIV, król Francji, przybywając w swoich olśniewających strojach, chciał błyszczeć jak słońce, król słońce, był podtrzymywany przez dworzan, ponieważ cały jego kostium był kameryzowany diamentami, oczywiście również guziki, nawet obszycia do guzików, a więc były to stroje ważące bardzo, bardzo dużo, skoro dworzanie musieli podtrzymywać osobę, która chciała w takim reprezentacyjnym stroju pokazać. Tak, i stroje te były dosłownie olśniewające. Swoją drogą były to pewnie takie przenośne skarbce, bo taka suknia plus biżuteria do niej dobrana musiała być bardzo, bardzo droga i właściwie pokazywała raz, że status, dwa, że poziom zamożności całego państwa. Tak, rzeczywiście tak było. Był to jeden ze sposobów na pokazanie splendoru, okazałości, bogactwa, siły władcy, a więc te klejnoty wykorzystywano między innymi w taki sposób. Tutaj dobrze, że pani o tym wspomniała, bo Władysław IV, wyjeżdżając w poselstwie do papieża, do Rzymu, reprezentując Jerzy Ossoliński, reprezentując Władysława IV, wyjechał do Rzymu w nieprawdopodobnie okazałym orszaku. Specjalnie na trasie przejazdu gubiono złote podkowy u koni, zrywano złote łańcuchy wysadzane diamentami i perłami. Oczywiście to porywał plebs i było to takie pokazowe po to, żeby pokazać, jak potężny jest władca Rzeczpospolitej. A więc był to na pewno bardzo ważny miernik bogactwa, statusu, wielkości, zamożności władcy. A nie tylko piękny przedmiot. Bardzo dziękujemy. O pięknych przedmiotach, o dawnej królewskiej biżuterii opowiadała nam fascynująca pani Ewa Letkiewicz. Bardzo dziękujemy. Myślę, że do tematu trzeba będzie jeszcze kiedyś koniecznie wrócić. A teraz dziękujemy bardzo. A teraz biżuteria dla mężczyzn, czyli coś samochodowego. Pojedziemy teraz na krótką przejażdżkę. To był oczywiście Iggy Pop i Passenger. Ja wybrałam tę piosenkę trochę przewrotnie, bo pasażerem w takim rajdzie być bym chyba nie chciała. Ale zaraz się o tym przekonamy. Daniel Siemczuk, rajd Barbórki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wyglądał rajd w tym roku? Ile osób brało udział? Jaka była trasa? To znaczy wydaje mi się, że wiem jaka i dość kręta z tego, co mi się zdaje. Ale proszę wszystko opowiedzieć. 103 załogi wystartowały. Mieliśmy super 4 odcinki specjalne, plus do tego Wisieka na torcie Oles na ulicy Karowej. Wszyscy zadowoleni, szczęśliwi, więc wydaje mi się, że impreza udana, a to chyba najważniejsze. No a jaki był rekord podczas tego rajdu? Kto najszybciej pokonał trasę? No, 8 raz zwyciężył Kajetan Kajetanowicz, który wpisuje się już w historię tego rajdu. Szczęśliwy, na mecie nie ukrywał łez, więc wydaje mi się, że bardzo fajna historia się zapisuje. Mm-hmm. A proszę opowiedzieć troszkę o tej trasie, którą rajd się przemieszcza. W piątek startowaliśmy w Pruszkowie. Nowy odcinek, który był bardzo, bardzo mocno techniczny, bardzo ciasny po ulicach Pruszkowa. Następnie w sobotę jechaliśmy w Słomczynie po torze rajdy crossowym. Później przyjechaliśmy zawodnicy przyjechali na odcinek do Służewca, który jest bardzo lubiany przez kibiców, ponieważ jest bardzo mocno techniczny. Następnie pięknie pojechali zawodnicy na odcinek Bemowo, gdzie równolegle startowali, czyli dwie załogi naraz były na odcinku i, że tak powiem, dochodziły się. No i później Karowa. Ta Karowa taka legendarna, bo to raz, że malownicza trasa, dwa blisko historycznej części Warszawy, no ale także dość trudna technicznie, tak mi się wydaje, bo tam te zakręty są bardzo ostre i też nawierzchnia jest trudna. Bardzo, to prawda. Wczoraj miałem możliwość porozmawiania z zawodnikami, rozmawiałem z Maćkiem Szczepaniakiem, aktualnym mistrzem świata, który jest pilotem Kajetana Kajetanowicza, powiedział, że nie pamięta, że było aż tak przyczepnie na ulicy Karowej. Mimo tego, że było dość zimno i wilgotno, więc no nie spodziewali się tego zawodnicy, że będzie aż tak przyczepnie. To spowodowało, że uzyskali najlepszy czas, zajmując pierwsze miejsce na odcinku OS Karowa, drugie miejsce Miko Marczyk, trzecie Michał Ratajczyk. Więc no tej bardzo, bardzo pogoda sprzyjała zawodnikom, że tak powiem. A czy każdy może wystartować w takim rajdzie? I co trzeba zrobić, żeby w przyszłym roku na przykład wziąć w nim udział? Aby wziąć udział w rajdzie, trzeba posiadać licencję kierowcy rajdowego, bądź wyścigowego, bądź rallycrossowego. Tak naprawdę tylko tyle, bo oprócz oczywiście chęci. Dlaczego? Ponieważ są jakieś regulaminy, jakieś zasady, które trzeba spełniać, a osoby, które mają takową licencję, po prostu wiedzą na temat regulaminowych aspektów oraz bezpieczeństwa wszystko. A co do sprzętu? Czy samochody muszą być jakoś specjalnie przygotowane? Ten rajd ma taką specyfikę, że my tutaj pozwalamy na bardzo dużo zmian w samochodach. Oczywiście są. Jest to wszystko zapisane w regulaminie, jakie możliwości mają zawodnicy na zmianę różnych ustawień w samochodzie od strony technicznej. Więc tak naprawdę wszystko jest opisane. Nie jest tak, że każdym samochodem można wystartować, są jakieś tam zasady, bo chodzi o to, żeby było to spójne, bo mamy trzy klasy u nas, tak w skrócie może powiem. Pierwsza klasa to jest do 1600 pojemności, druga do 2 litrów, a trzecia wszystkie samochody napędzane na 4-osie, tak? Czyli w takich właśnie kategoriach można startować. A planujecie może taki rajd starymi samochodami zabytkowymi? Również od paru lat mamy taką klasę H, czyli historyczną, w której startuje, w tym roku startowało około 40 załóg samochodów historycznych. Są to samochody, które muszą być wyprodukowane przed 90 rokiem, tak? Czyli też wpisujemy sobie jakąś tam datę ustaloną z delegatem do spraw technicznych. I te samochody historyczne, tak naprawdę te rodzynki również wtedy startują w swoich klasach na naszym rajdzie, które można było też wczoraj oglądać podczas tego rajdu, no i na osie OS Karowa. Czyli jak ktoś z naszych słuchaczy ma syrenkę na przykład, taką starszą, to również mógłby w tej klasie samochodów historycznych wystartować, tak? To, że ma syrenkę, to jest jedno. Potrzebujemy jeszcze, żeby ona była dostosowana. Musi mieć klatkę bezpieczeństwa, fotele bezpieczeństwa. Musi spełniać jakieś wymogi jasno opisane w regulaminie, bo te samochody muszą spełniać kwestie bezpieczeństwa. No my bardzo jako organizatorzy kładziemy na to nacisk, ponieważ bezpieczeństwo dla nas jest priorytetem. No pewnie. Chodzi o to, żeby to było przyjemne, ale także bezpieczne i żeby wszyscy potem mogli się spotkać zdrowi i cali na mecie. Ale myślę, że te przygotowania, ten cały trud wart jest swojej ceny, dlatego że emocje, które są podczas jazdy, podczas tego wyścigu są fantastyczne i dają chyba dużo satysfakcji i uczestnikom, i organizatorom. Bardzo dziękuję. Daniel Siemczuk był moim gościem. O rajdzie Barbórki opowiadaliśmy, który właśnie się zakończył, ale można się szykować już na kolejny rok. Drodzy Państwo, audycja Leniwe Przedpołudnie dzisiaj dobiega już końca. Mam nadzieję, że te tematy, które poruszyliśmy, jakoś Państwu się przydadzą. Być może będzie to inspiracja do kolejnych działań w kolejnych dniach. No na przykład do kupna jakiegoś ładnego drobiażdżku pod choinkę dla kogoś. Myślę, że tu rozmowa z panią Ewą Letkiewicz mogła być pewną inspiracją. Dziękuję bardzo za wspólną godzinę. Zapraszam Państwa za tydzień. Leniwe Przedpołudnie już 12 grudnia. Do usłyszenia. É só isso. Não tem mais jeito. Tá